Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben maatregelen aangekondigd voor reizigers uit China. Ze moeten bij aankomst in beide landen een negatieve coronatest laten zien. Spanje en Italië vragen ook om een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs. In China gaat het coronavirus momenteel hard rond. Internationaal zijn er daarom zorgen over het ontstaan van nieuwe virusvarianten. Nederland heeft niet een negatieve testplicht voor reizigers uit China. Ze krijgen wel een gratis zelftest aangeboden op Schiphol. Vanwege de ongunstige weersverwachting zijn op meerdere plekken al vuurwerkshows afgelast. Zo gaan shows in Den Haag en Zoetermeer morgen niet door omdat het te hard waait. Om diezelfde reden worden de vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp ook vanavond al aangestoken in plaats van morgen. Op andere plekken wordt nog gewacht met een besluit. Rotterdam kijkt bijvoorbeeld morgen of de vuurwerkshow daardoor kan gaan. Mark Overmars heeft een licht hartinfarct gehad, meldt zijn club Royal Antwerp FC. Hij werd 's nachts onwel en ligt nu in het ziekenhuis. Het gaat volgens de club inmiddels weer naar omstandigheden goed met Overmars. Hij zal het wel een tijdje rustig aan moeten doen. De politie denkt na over vervolgstappen tegen de mensen die de top 2000 letters van het Mediapark in Hilversum hadden gestolen. Ze sluiten niet uit dat er mensen worden aangehouden. De politie vermoedde al dat oudejaarsgroep De Geitenfok uit Friesland de letters T, O en P hadden meegenomen. En vanmiddag gaf de groep dat ook toe. Waarschijnlijk brengen ze de letters morgen vroeg weer terug. De politie was niet blij met de actie, omdat ze naar eigen zeggen wel wat beters te doen hebben. Het weer vanavond droog, wel staat er een harde wind en het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen is er regen met opnieuw veel wind. In de avond wordt het wel droger, tijdens de jaarwisseling alleen in het noordwesten nog een bui. Het is zacht met 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Baldi van Genen. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de laatste uitzending van 5 dagen van dit jaar. Al de hele week blik ik vanuit de studio terug op de meest bijzondere verhalen die we in dit eerste jaar verzamelden in de NPO Radio 1-bus overal in het land. Vandaag een verhaal met een gigantische plottwist. Een plottwist die niemand, maar dan ook echt niemand, aan had zien komen. Filmregisseur M. Night Shyamalan zou er zelf jaloers op zijn. Hij maakt af en toe geniale films. Maar dat van die plottwist, dat straks. Eerst het verhaal zelf. In juli van dit jaar waren we op bezoek op vakantiepark Meerzicht in het Drentse Matsloot. Het campingterrein, bestaande uit 50 vakantiehuisjes, bevindt zich aan het noordoostelijk deel van het Leekstermeer in Noord-Drenthe. En ondanks dat het in Drenthe ligt, is Groningen stad dichterbij dan welke Drentse stad ook. De reden dat we erheen trokken met de bus was omdat vakantieparkbedrijf Europarks het terrein had gekocht van de eigenaar en alle recreanten per brief had verzocht voor het eind van 2022 afscheid te nemen van de camping en hun huisjes. Sterker nog, men werd verzocht de huisjes af te breken. Het is een steeds vaker voorkomend fenomeen in vakantieparkland. Grote concerns die vakantieparkjes opkopen, alle lopende huurcontracten opzeggen of mensen uitkopen, om er vervolgens dure vakantiehuizen bestemd voor verhuur neer te zetten. Het wordt ook wel de verroompotisering van de vakantieparken genoemd. De recreanten van Camping Meerzicht in Drenthe zijn dus niet de eerste die op deze manier het veld moesten ruimen. En ook zeker niet de eerste die dat door toedoen van Europarks moesten. Wat je moet weten voordat we dit verhaal verder induiken, is dat veel recreanten al decennia lang Camping Meerzicht bezoeken. En dat de mensen de huisjes allemaal zelf gebouwd hebben. En er voor hen om die reden dan ook veel emotionele waarde kleeft aan het vakantiepark. Dit resulteerde in een reeks gesprekken die we er deze zomer voerden. Het waren gesprekken vol woede over de gang van zaken, emotionele verhalen en jeugdherinneringen. Je hoort een reeks aan fragmenten uit juli. Mijn ouders kochten dit eigenlijk als een soort liefdesnestje in begin jaren 70. Ze waren 18 en smoor verliefd. Ja, dan wil je wat. En ze wonen nog allebei thuis, dus dan zoek je een plekje voor jezelf. En het waren 4 houten wanden en een dak en meer was het niet. Ja, en een bed stond erin natuurlijk. Ja, in 1982 kwam ik om de hoek kijken. Ik ben van eind maart 1982. Nou, als je daar 9 maanden vanaf haalt, dan heb je eind juni. Dus dan weet je wel waar mijn ouders toen waren. Snap je? Dus als... En dat enige bed wat ze hadden hier. Het enige bezit hier. Als er dus iemand is die echt een bloedband heeft met de grond hier. Ja, dan ben ik dat wel, zou ik haar zeggen. En het leven speelde zich ook voornamelijk buiten af. Je was gewoon vooral aan het buiten spelen. Vissen, surfen, zwemmen. Zeilen, ja, want dat is jouw jeugd geweest in de zomer, hè? De zomers. Het was de zomervakantie zaten we hier de hele tijd. Het was één lang jongensboek, de Chameleon jongensboek altijd. Ik was soms wel eens jaloers op kinderen die na de schoolvakantie zeiden, ja, Italië geweest, Spanje. Ja. Maar ja, weet je, het gras is altijd ergens groener. Ik zat hier een hele zomer, plus alle weekenden ervoor en ernaast. Daarna, en als ik 5 minuten op een bootje zat of ging lopen, dan zit je in een natuurgebied. Sjoerd was jouw man? Jazeker. Die is niet heel lang geleden overleden? Nee, februari jongstleden. Hij is niet super oud geworden, wel begin 70. Maar hij leed aan vasculaire dementie. Mm-hmm. En daar heeft hij de nare bijwerking Parkinson bij gekregen. En het is mensonterend om te zien hoe iemand zijn hoofd verliest en zijn eigen ik. Ja. En dat hele proces heeft zich vooral ook hier afgespeeld. Het eerste jaar van corona hebben we hier bijna 9 maanden gezeten. Dus dit is gewoon, dit is mijn cocon. Dit is de plek waar ik wil wezen nu. Op deze onbeschofte manier een brief neergooien. Met andere woorden, wij zijn Europark. By the way, je moet je spullen pakken. December en 2022. En tot de laatste spijker moeten weg zijn. En we hebben het toen dus net over dat het mijn paleisje is. Hè? Mm. Ten eerste dat ze het overnemen. Nou, Allah, dat kan ook. Maar dan willen ze ook nog dat ik mijn eigen paleisje, wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd, moet ik afbreken. Wat mensonerend. Vooral die laatste uitspraak van recreant Marleen Pollak bleef hangen. Ze hamerde er maar bij me op. Het heeft niets met geld te maken. Het gaat om de emotionele waarde. Marleen was ziedend van woede en ze kotste Europarks uit. Vorige week vrijdag was ik terug op Camping Meerzicht in Matsloot. En toen trof ik een hele andere Marleen aan. Ik sprak haar terwijl de directeur van Europarks langs ons liep. Ik ben zo dankbaar trouwens hoor, Europarks. Daar gaat hij, hè? Daar gaat hij. Ja, dat is mijn grote vriend. Geworden. Ik heb hem geen hand gegeven, maar dat ga ik zo meteen doen. Dat is nog eens een ommezwaai. Een draai van 180 graden. En Marleen was niet de enige die had gemaakt. Ook Arnoud Sprenger, die je eerder hoorde over zijn jeugdherinneringen op de camping, was 5 maanden geleden duidelijk over hoe hij dacht over het concern dat dan had verzocht te vertrekken. Weet je, ik vraag me af, als je nou Europarks bent en je bent daar directeur en je hebt een bedrijf opgebouwd wat gewoon exclusief dit soort parken opkoopt en plat bulldozert en mensen hun ziel en zaligheid afneemt met een hele kille brief. En dan verstuur je zo'n brief en dan ga je naar huis, naar je gezin, je kust je kinderen goedenacht en je gaat lepeltje liggen met je vrouw in bed. Dan ben je een special kind of asshole. Ook hij dacht er vorige week totaal anders over. Luister en zoek de verschillen. Ja, ik noemde de directeur een special kind of asshole. Maar ja, dat moet ik nu terugnemen. Want hij is ook ondernemer. En ondernemer betekent ook dat je af en toe gewoon moet bijsturen. En jezelf opnieuw moet uitvinden. En dat hebben ze gedaan bij Europarks. En dat verdient alle lof. De plot twist die ik aan het begin beloofde komt bij dit verhaal van vandaag niet aan het eind. Als een grote onthulling, maar ik zal hem nu alvast delen. Het is vorige week namelijk al in het nieuws geweest. De recreanten van Camping Meerzicht hebben sinds vorige week het vakantiepark officieel teruggekocht van Europarks. Je hoort het goed, een unieke gebeurtenis was het. Meer dan 200 vakantieparken werden in de afgelopen 11 jaar opgekocht door commerciële partijen. Maar in Matsloot lijkt de winning streak van het grote geld een halt te worden toegeroepen. Vandaag hebben de recreanten officieel de sleutel overhandigd gekregen. Maar vorige week al werd er door alle partijen, ook Europarks dus, de handtekening onder het koopcontract gezet. Ik was erbij, maar voordat we naar dat moment gaan, toch nog even terug naar onze laatste dag in Matsloot deze zomer. Op 15 juli zaten Erik Veenstra en Tanja Tamina bij mij in de uitzending. Zij zijn de twee voortrekkers aan de kant van de recreanten van de camping. Zij hebben ervoor gezorgd dat de mensen zich daar verenigd hebben en samen de strijd aan zijn gegaan tegen het grote concern. Erik en Tanja zaten toen bij mij in de bus als bestuursleden van hun vereniging Parkbelangen. En aan de telefoon deed ook mee aan het gesprek directeur Andries Bruil van Europarks. En hij was toen duidelijk over hoe hij over de zaak dacht. Dat is hard en zakelijk. Het begint even met wij denken dat we op dat moment, of we denken dat we ons recht samen, zeg maar, in juridische zin van wij hebben de mogelijkheid tot opzegging. Maar wat u nu zegt over de juridische in je recht staan, daar wordt ook wel anders over gedacht. Want van de week had ik ook Marcel van Wezel, huurrechtadvocaat, aan de telefoon. En die zegt van ja, er is jurisprudentie. Er zijn zaken waarbij de recreanten toch echt in hun recht staan. Ja, ik heb het gehoord en gelezen. Ja. Wij denken daar iets anders over. Het verhaal is eigenlijk ook zo, juridisch gezien denken wij dat wij die dingen kunnen doen die we in werking hebben gesteld. Nou, het is duidelijk waar Europarks toen dus stond. De directeur geloofde dat het bedrijf volledig het juridische recht had om de huur van de recreanten op te zeggen. Ook al gaat het bij Camping Meerzicht om vaste huisjes en niet om huisjes op wielen. Dat zou volgens kenners nog wat uit kunnen maken met betrekking tot de rechten van de huurders. Maar volgens Andries Bruil maakt dat niks uit. En zouden de recreanten in dat geval alleen met een hoger compensatiebedrag afgekocht kunnen worden. Erik Veenstra van de Vereniging van de Recreanten wilde aan het eind van de uitzending graag nog iets toevoegen. Wat ik nog wel heel graag wil zeggen naar alle recreanten die nu luisteren in het land en die het boven het hoofd hangt dat de camping verkocht wordt of verkocht is. Strijden helpt. Heel veel mensen, dat horen wij, zeggen ja, maar we hebben geen kans. Jawel, verenig je en strijd, want het heeft echt zin. Die laatste woorden van Erik zijn profetisch geworden. Ruim 5 maanden later was het feest op Camping Meerzicht. Vorige week werd het koopcontract getekend en voor mij was het even wennen om weer in Matsloot te zijn. In het pikdonker nu, omdat het winter is. En omdat iedereen in tegenstelling tot een tijd geleden ongelooflijk vrolijk was. Als eerste trof ik Jos, degene bij wiens huisje wij onze bus mochten parkeren. En van de stroom en het toilet gebruik mochten maken. Doe voorzichtig. Hoi. Hi. Kijk, mijn grote vriend. Goedenavond. Alles goed, jongen. Hoe is het mee? Ja, zeker. Ja? Het is een mooi toppie. Hallo. Want. Hey, Hoi. Wat een feest, hè? Het moment van het tekenen van het koopcontract en het feest vonden plaats in een gebouwtje op het campingterrein, het paviljoen. Iedereen van de camping was uitgenodigd en je voelde een soort van gelatenheid, maar tegelijkertijd ook spanning in de lucht hangen. Alsof iedereen zich mentaal voorbereidde voor hun eerste schoolfeest. En wat gaat er precies gebeuren? Wij gaan straks het koopcontract tekenen samen. Dus wij hebben vorig jaar dus ook een lichtjesfeest gehad op exact dezelfde datum, 23 december. En nu is het weer 23 december. Toen waren we mineur, maar nu zijn we er met Europarks uitgekomen dat wij de camping terug gaan kopen van ze. Ze gaan nog wel ons adviseren en ook leveren, huisjes leveren, een aantal. En dan gaan wij straks gaan we dat bekrachtigen met een koopovereenkomst. Ja, dat gaat er gebeuren. Het is geweldig. Je moet al die mensen hier. Ah. Oh ja, wie is dat? Dat is de directeur van Europarks komt net binnenlopen. Ja, ik zwaai even naar hem. Dag Andries. Hallo. Hoi. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jij ook. Hi, Waldi. We hebben elkaar aan de lijn gesproken toen in de uitzending. In de bus. Ja. Nou, wie had iedereen dat nou kunnen denken? Nou ja. Ik wil het net u niet vragen. Had u dit ooit kunnen denken? Nee. Maar als je niet open staat voor een discussie en voor het goede gesprek, dan blijf je opgesloten zitten in bepaalde gedachten. Ja. En we hebben wel een goede gesprek gehad. Dus ja, we zijn er. Maar iedereen is blij hier, zie ik. U komt binnen met een grote lach op uw gezicht. Ja. Voor u is het ook feest? Ja hoor. Vanavond. Oh, man. Ja, het is één groot feest. Het was een en al gemoedelijkheid. Ook met directeur Andries Bruil dus. Overigens de enige man in pak die avond. Hij werd door meerdere mensen meermaals geprezen om zijn verdiensten en veelvuldig onze grote vriend genoemd. Na wat speeches van beide kanten was het om 7 uur dan zover. Het moment van het tekenen van het koopcontract. Er kon zelfs nog een grapje bij van de Europarks-directeur vlak voor het signeren van de papieren. Weten jullie het zeker? Ja! En dan staan de handtekeningen en is het park officieel van de recreanten. Een historisch moment. Ik zie tranen. Ja, alleen maar. Van geluk, hè? Ja? Ja. Ja. Maar ook echt, die komen ook echt nu pas? Nee, al een heel jaar, maar nu blije tranen. Echt na het tekenen? Ja. Ja. Ja. Ik moet altijd tot het eind zien en een handtekening staat. En dan ben ik blij. Ja. Ja, daar hoor je het weer. Het skanderen van de naam Andries. Het lijkt zo'n mooi sprookje. Het ultieme nieuwjaarsgeschenk. Of een kerstwonder. Met Andries Bruil van Europarks als een soort Scrooge die dankzij de geest van het kerstfeest het goede in zichzelf, of in dit geval van zijn bedrijf, heeft gevonden. Maar wat is er toch in die 5 maanden gebeurd nadat wij vertrokken uit Drenthe? In een bovenkamer werden de laatste officiële paraafjes gezet in een kleiner gezelschap. Directeur Andries Bruil was er en onder andere bestuursleden van de Vereniging van de Camping, Erik en Tanja. Ik sprak achteraf beide partijen afzonderlijk van elkaar. Ik moet je ook zeggen, ik kan het nog steeds niet bevatten dat ik die koopakte in mijn tas heb op dit moment. Dat het getekend is, dat het klaar is. En dat voelt denk ik iedereen, een soort onwerkelijk gevoel. Ja. Ook al meteen. Ja, vooral omdat precies een jaar geleden op de 23e we hetzelfde feest hadden eigenlijk, lichtjesfeest. Alleen dan een lichtjesprotest. En 365 dagen later staan we hier gewoon te feesten en te hossen en te doen. En dan... Nou, crazy. Dat is een crazy jaar. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Want kijk, je moet je voorstellen, we zijn met 7 man in het bestuur. Iedereen heeft banen. En je gaat dan strijden tegen zo'n zo'n verkoop van je park, wat je niet wil verliezen. En dat vergt nogal wat organisatie. Je moet nogal veel dingen doen. Ja, weet je, het is, je moet je voorstellen, het is een heel emotioneel proces. Wat ik zelf wel heel zwaar vond, is om ook van leden te horen dat ze slapeloze nachten hebben. Je krijgt mensen huilend aan de telefoon. Dat zijn wel nachtmerries in die zin. Omdat je niet weet waar je op uit gaat komen. Dus hoe hou je de moed erin? Dat zijn soms wel moeilijke dingen geweest. Dat zijn dan bijkomstigheden van de rol die je dan gekozen hebt. Ja. Om het voortouw te nemen. Ja, klopt. Was momenten gehad dat je dacht van jeetje, waar zijn we aan begonnen? Ja. Jawel. Maar nooit getwijfeld om te stoppen of zo. Dat nooit. Geen enkel moment. Het was een unieke avond en zeer zeker feestelijk voor de recreanten die hier aanwezig waren. Je hoort Andries Bruil, directeur van Europarks. Maar ik denk dat het ook een markering is. Het is een uniek moment dat een bedrijf en een groep recreanten een bedrijf aan elkaar overdragen, maar toch ook weer in een soort van joint venture de toekomst ingaan. Nou, dus als je zegt van wat vond je ervan? Uniek en bijzonder. Maar ik snap ook dat het voor de recreanten een enorm feestelijke avond is. De partijen zijn kort gezegd overeengekomen dat de recreanten de hele boel terugkopen. En dat Europarks de vereniging Parkbelangen gaat helpen met en adviseren bij het ontwikkelen van een stel nieuwe vakantiehuisjes rond het terrein. Die de balans met de natuur respecteren. Dit is de joint venture waar Bruil het over heeft. U zei toen in de uitzending tegen mij op 15 juli... ik denk dat we juridisch gezien daar ook nog sterk staan. Want zelfs ook al zijn het vaste huisjes... dan moet je compensatie voor die mensen... moet je ze alsnog even weg kunnen krijgen. Dat parafraseer ik even. Ja, dat klopt. Dat zeg ik nog steeds. Maar wat is er dan veranderd? Ja, wat is er dan gebeurd? Ik denk dat wij zelf ook wel veranderd zijn in die zin. Je kunt juridisch wel gelijk hebben, maar vind je dat je maatschappelijk op dat moment voldoet aan wat je wil? En hier zat ook wel een hele actieve club mensen op die zich hadden verenigd. En dat helpt. Waardoor je een goede gesprekspartner had. Als de mensen zich niet verenigd hadden, dan was deze aanval niet plaatsgevonden, denk ik. Nee. Dat klopt, maar ook als je je verenigt, moet je ook een plan hebben op de toekomst. En moet je ook een beetje ondernemerschap als vereniging in je hebben, anders ga je dit niet doen. Hij blijft daarbij. Hij zegt, ik denk dat wij als Europarks juridisch gezien nog steeds in ons recht stonden, maar... Die discussie wil ik niet meer voeren, Waldi. Daar niet? Nee. Hij zegt het tegen mij, hè? Ja, nou, dat zegt hij. En wij waren een andere mening toegedaan. Nee, denken jullie anders over? Ja. Vorig jaar was dat, ja zeker, ja, maar daar ging het in het begin ook. We zouden eerst dus naar de rechtbank gaan. Dat is allemaal gelukkig niet doorgegaan. Zover is het gelukkig dus niet gekomen. Los van dit hardnekkige meningsverschil over wie er in eerste instantie juridisch gezien gelijk zou hebben gehad, zijn er heel veel gesprekken geweest de afgelopen maanden. Gesprekken waarbij langzaamaan vertrouwen werd gekweekt tussen beide partijen. Want dat was hard nodig, vooral toen de recreanten voor het eerst met het idee kwamen om de boel terug te kopen. Kijk, je kunt wel roepen van, we willen een park kopen. Maar waar is het geld dan, hè? Ja, en hoe ga je dat organiseren dan met zo'n grote groep mensen? Dat werd er gezegd. Nou, niet letterlijk, maar dat is natuurlijk wel de gedachtegang. Want ik kan me echt wel voorstellen, als jij een bedrijf bent en jij hebt met een groep recreanten te maken. Nou ja, fix het dan maar eens, weet je wel. Dat is organisatorisch. Is dat natuurlijk een ramp, dat snap jij ook. Ja. We hebben eigenlijk een koop gefixt nu met bijna 200 mensen. Dus alleen al die neuzen dezelfde kant op krijgen, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Dat heb je niet zomaar even geregeld. De bedragen die nodig waren om het park terug te kopen, daar wilden beide partijen het die avond niet over hebben. Wel zijn alle recreanten binnenboord gehouden. Er is door de vereniging Parkbelangen zelfs een fonds opgericht voor een enkeling die het bedrag niet op kon brengen. Dit kan dan op termijn worden terugbetaald. De grote vraag die bij mij blijft hangen na dit verhaal is wat dit nou betekent voor de manier van zaken doen van Europarks. Heeft het bedrijf nu echt het licht gezien door de weerstand in Matsloot? Ja, dat betekent dat we het inmiddels ook al anders benaderen. Nou is dit hier, wat we hier hebben meegemaakt, een uniek in zijn soort. Maar wat doen wij dan anders? Dat betekent dat als wij campings overnemen, dat we intensiever in gesprek gaan met mensen. Maar gesprekken moeten wel tot iets leiden. Ik bedoel, met elkaar koffie drinken of thee drinken is goed om elkaar te leren kennen. Maar er moet ook iets uitkomen. Kijk, wij proberen campings vaak te moderniseren. En proberen delen van campings voor zover dat kan voor een langere tijd intact te houden. Dus dan ga je een soort gemixt product krijgen. Het nieuwe met het oude. Mensen langer de tijd geven om uit te faceren. Dat klinkt niet zo vriendelijk, het woord uitverseren, maar daar zijn regels voor in dit land. Het klinkt beter dan je moet eind van het jaar je huisje afbreken. En dan hebben wij gezegd, nou inderdaad, en dan hebben wij gezegd van oké, de standaardregels die door de Recron, dat is onze brancheorganisatie, gegeven zijn, die is in 12 maanden. Nou, daar maken we tenminste 16 maanden van. En de vergoedingen die daarmee gepaard gaan, of de vergoedingen van het verplaatsen. Want het kan ook wel zo zijn dat we zeggen, nou, u mag blijven, maar u moet een nieuwe plek op het terrein zoeken. Nou, die hebben we ook verhoogd. Dus het opkopen van een plek de brief sturen van jongens, jullie moeten dan aan de weg zijn. Op die manier gaat het vanaf nu op niet meer. Sinds dit voorjaar al niet meer. Maar u gaat ook niet op een nieuwe plek tegen de mensen zeggen, jongens, jullie moeten je even goed verenigen. Nou, verenigen, daar ben ik op zich een groot voorstander van, want dat praat namelijk makkelijker. Ja. Maar je moet het niet vergelijken. Maar als iedereen zich heel graag gaat verenigen, kopen ze het allemaal terug. Nee, maar dit is echt uniek. Hoe uniek is dit? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik doe dit werk 28 jaar, 29 jaar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Schept dit ook op precedent? Voor andere parken? Nou, ik kan je wel één ding zeggen. Het valt niet mee om je als park te verenigen en dit voor elkaar te krijgen. Daar zijn jullie wel wat terughoudender over, begrijp ik. Maar ik denk ook vooral omdat het vanuit de mensen van het park moet komen. Ja. Ja. Want je kan niet ervan uitgaan dat de Europarks en de Roompot en de vakantieparken vanzelf met zo'n plan komen. Nee, precies, dat is het. Nee, je moet vanuit recreatie. Dat is wat ik net zeg. Zij hebben op een gegeven moment doorgekregen dat wij dit konden. En dat wij dit voor elkaar gingen krijgen. Want zij gaan het risico natuurlijk ook niet lopen. Dat als een vereniging erover begint en het niet voor elkaar krijgt, ja, dan heb je een nog een groter probleem. Maar wat heel belangrijk is wel voor andere parken, is dat, dat heeft Andries net ook al gezegd, ze gaan nooit meer op dezelfde manier. Dus dat is ook al een gigantische winst nu. Ja. Hè? Door deze, dit jaar zeg maar, is er hopelijk, en daar ben ik wel van overtuigd, in ieder geval binnen deze organisatie Europarks, dat andere parken ook meer, misschien langer kunnen blijven inderdaad, of gefaseerd, of kunnen blijven met herontwikkeling eromheen. Ik zeg maar wat, maar dat voor andere parken wel nu beter geregeld wordt. Ja, nu begint er een nieuw hoofdstuk voor de vereniging Parkbelangen in Matsloot. Ze zijn nu een soort van bedrijf en ze moeten nu de boel zelf gaan runnen met contributiegelden, ledenvergaderingen, wederopbouw van het terrein, onderhoud, een welstandscommissie, alles erop en eraan. Tanja en Erik moesten lachen toen we het er achteraf over hadden. Ze wilden eerst nog even genieten van hun feest. Terecht ook. En wat betreft Europarks 2.0, ja, de tijd zal het moeten leren of zij daadwerkelijk nu een andere koers gaan varen en eerst met recreanten in gesprek gaan en eerder kiezen voor dat uitfaceren in plaats van direct contracten opzeggen als ze ergens weer een vakantieparkterrein opkopen. Andries Bruil, de directeur van Europarks, die zei nog wel tegen me, ja, dit is het ideaal, dit willen we graag. We gaan niet altijd iedereen blij kunnen maken. Ja, en dit was de laatste terugblik van 5 dagen. En de laatste 5 dagen voor dit jaar. Het is direct ook de laatste 5 dagen die ik presenteer. Volgende week, maandag, is er gewoon weer een uitzending. Alleen dan met een nieuwe presentator. Ik heb het afgelopen jaar het programma met heel veel liefde gemaakt. Ik vind ook juist dit programma op NPO Radio 1, waar al zoveel BN'ers, politici, wetenschappers, deskundigen te horen zijn, heel belangrijk. Een programma met en over gewone mensen. Ik had het graag nog heel lang gedaan, maar toch, ik neem afscheid. Ik wil in het speciaal Anna Meijer van Putten en Anouk Tulner bedanken, redacteuren van het programma. Zonder hen was 5 dagen in dit eerste jaar nooit geweest wat het was. En ik wil jullie bedanken, de mensen die vast en vaker geluisterd hebben en ingetuned hebben om ondanks mijn irritante stem de verhalen tot zich te nemen. Dank jullie wel. Ik wil zelf persoonlijk graag door met dit soort persoonlijke, maar toch urgente verhalen die vertellen. Dat ga ik ook zeker proberen. Hopelijk praten we dan in de toekomst ergens op een andere plek weer verder. Dit was 5 dagen voor 2022. Straks het jaar van Nausicaa Marbe met Suzanne Bosman. Ik wens u alvast een goed uiteinde en een heel gelukkig nieuwjaar. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg